Tienberg en nog veel meer, maar nu eerst muziek. Je zult hem wel eens zaken gehoord hebben, maar ik vind hem ook zo mooi. James Blok en Halleluja. Er is de laatste tijd veel te doen over de nederzettingen, het beleid van Amona. Het lijkt erop dat Ofra, wat daar vlakbij ligt, hetzelfde lot voor een deel zal ondergaan in de komende tijd. Ook de Nederlandse kranten hebben er een mening over. En dit komt uit de Volkskrant. Parlement Israël akkoord met wet die illegale nederzettingen legaliseert. En hierna komt een veel mooier artikel. Het Israëlische parlement, de Knesset, heeft maandagavond laat ingestemd met een omstreden wet die de bouw van 4000 illegale woningen legaliseert op de bezette westelijke Jordaanoever. En dit bericht is dan van een week geleden. De Knesset stemde met 60 stemmen voor en 52 tegen. De wet geeft de overheid het recht om privaat grondbezit van Palestijnen met terugwerkende kracht te onteigenen. Daar waar al Joodse nederzettingen zijn verrezen, zoals in Amona en delen van Ofra. Palestijnen worden gedwongen om genoegen te nemen met een financiële compensatie. De wet is bedoeld om Palestijnen voorgoed het recht te ontnemen om achteraf grondonteigening bij het Hoge Rechtshof aan te vechten. Die laatste juridische uitweg verstoort het nederzettingenbeleid waarmee premier Netanyahu juist verder wil. Het Israëlische nederzettingenbeleid wordt fel bekritiseerd door de internationale gemeenschap omdat het de weg naar een vreedzame twee-staten-oplossing definitief afsnijdt. Alom wordt gevreesd dat de Palestijnse woede verder wordt aangewakkerd. In Ofra waren Palestijnen al de straat op gegaan om te protesteren tegen de voorgenomen wet. Een woordvoerder van de Palestijnse president Mahmoud Abbas waarschuwde dat de wet een escalatie vormt die leidt tot meer chaos en instabiliteit. Het is onacceptabel en de internationale gemeenschap moet onmiddellijk ingrijpen. Ook binnen eigen kring stuit de regering op forse kritiek. Procureur-generaal Avigai Mandelblit heeft de wet ongrondwettelijk genoemd en zei haar niet te zullen verdedigen in het Hooggerechtshof. Vanwege de toenemende onrust en tegenstand zou Netanyahu nog hebben gevraagd om uitstel van de behandeling van het wetsvoorstel, maar onder druk van de meest rechtse flank is dat er niet van gekomen, zo schrijven Israëlische media. Vandaag stemmen we over ons recht op land, zo zei kabinetslid Ovir Akunis voorafgaand aan de stemming. We stemmen vanavond over de connectie tussen het Joodse volk en zijn land. Het hele land is voor ons, helemaal. Vorige week kondigde de regering van Netanyahu aan 2500 nieuwe huizen te willen bouwen op de Westoever. Hij voelt zich gesteund door de nieuwe Amerikaanse president die Israël nadrukkelijk als vriend en bondgenoot aanduidt. Onder zijn kritische voorganger Barack Obama is Israël onlangs door de VN-veiligheidsraad nog op de vingers getikt over de omstreden illegale bouwactiviteiten. Critici onderzoeken de mogelijkheid om Israël voor het internationaal strafrecht in Den Haag te slepen. Ik heb al een paar keer een discussie gehad via Twitter met een zekere Dirk Walters. En hij is, zoals hij zichzelf noemt, Palestina-correspondent voor de NRC. Dat is een linkse club. En ik heb hem via Twitterbericht gevraagd om even verslag te doen van het volgende bericht. En dat komt van Kehila Nieuws. En ik heb dat ook met link naar hem getwitterd, maar daar hoor je natuurlijk niks over. Want hier staat: het Franse Hof oordeelt dat Israël de legale bezetter is. Dus terwijl aan de ene kant de hele wereld onder leiding van Frankrijk kritiek uit op Israël voor de goedkeuring van de uitbreiding van bouwactiviteiten in Judea en Samaria, is het anderzijds ironisch dat een Franse rechtbank in 2013 oordeelde dat Israël legaal het land bezet en het recht heeft om erop te bouwen. De afgelopen week heeft Israël met terugwerkende kracht een wet aangenomen die de buitenposten in Judea en Samaria legaal verklaart. De Palestijnse president Mahmoud Abbas riep later de internationale gemeenschap op om Israël te veroordelen en beweerde dat Israël de bouw in Judea en Samaria daarmee zich lijnrecht tegenover een twee-staten-oplossing stelt en noemt het ook illegale bezetting en landroof. Dat is een tegenslag geweest voor de internationale leiders, waaronder de Franse president François Hollande, die zich op één lijn stelde met de Palestijnse autoriteit en riep de Israëlische regering op om het wetsvoorstel, dat in strijd is met het internationaal recht, te herroepen. Palestijnse autoriteit woordvoerder Saeb Erekat zei dat de Palestijnen 3 documenten hebben ingeleverd bij het internationaal strafhof voor aanzetting tot oorlogsmisdaden door landroof en illegale bezetting van het land. Deze claims zijn op zich niet nieuw en diezelfde aanklachten zijn nog veel vaker gehoord. In tegenstelling tot de beweringen van de Palestijnse autoriteit en de ogenschijnlijke onwetendheid van Hollande, blijkt er voldoende juridisch bewijsmateriaal om de soevereiniteit en het eigendomrecht van Israël op het land te onderstrepen. Deze uitspraak komt ironisch genoeg van de Franse rechtbank. Toen de Palestijnse autoriteit in 2013 probeerde om het bestaansrecht van Israël te ontkennen en fondsen wilde oprichten voor schadevergoeding ter compensatie van de illegale bezetting aan landroof, was het een Franse rechter die oordeelde in het nadeel van de Palestijnse autoriteit, namelijk dat Israël wettelijk recht heeft op het land van Judea en Samaria en daarom ook het recht heeft om erop te bouwen. Iets meer dan 3 jaar geleden heeft de Palestijnse autoriteit geprobeerd om 3 Franse ondernemingen aan te klagen bij het Hof van Beroep in Versailles voor hun rol bij de bouw van de light rail in Jeruzalem en delen ervan in Judea en Samaria. In een 32 pagina stellend document waarin de hele rechtszaak wordt beschreven, heeft het Hof van Beroep in Versailles geoordeeld dat de bouw van Joodse gemeenschappen en het bestuur van de regio van Judea en Samaria door Israël een ondubbelzinnig wettelijk kader heeft van internationaal recht en dat de Palestijnse Arabieren in de regio geen rechten hebben in internationale juridische zin en dat in tegenstelling tot Israël die legitiem recht heeft op alle land voorbij de lijn van die na de wapenstilstand van 67 is getrokken. De rechters verwierpen alle argumenten die de Palestijnse autoriteit aanvoerde en de zaak werd gesloten. Het was de eerste keer sinds de oprichting van de staat Israël in 1948 dat een onafhankelijke niet-Israëlische rechtbank werd opgeroepen om vanuit het internationaal recht de juridische status te bepalen van de gebieden op de westelijke Jordaan-oever die de politieke vorderingen van beide partijen overstijgen. Ook al hebben de bevindingen van het Hof geen invloed op het internationaal recht, toch gebruikten zij het internationaal recht om de juridische realiteit te verduidelijken. Het Hof in Versailles concludeerde dat Israël daadwerkelijk recht heeft op Judea en Samaria en kon daarom in deze gebieden legaal doorgaan met het bouwen van de light rail of wat zij ook maar wensten. Nog los van het Bijbelse vastgoed heeft internationale wetgeving nu de Joodse soevereiniteit over het gehele land van Israël erkend en dat al zeer lang zo is. Met inbegrip van de strook land ten oosten van de Jordaan. Het oude koninkrijk van Judea, dat al werd erkend door Rome, valt daar ook onder. Evenals Samaria, Galilea, de Golanhoogte en ver daarbuiten. Het bewijs hiervoor is afkomstig uit het oude Rome. Cornelius Tacitus was een Romeinse geschiedkundige die van ongeveer halverwege de eerste eeuw schrijver was tot aan het begin van de tweede eeuw. Twee van zijn belangrijkste werken hadden betrekking op de geschiedenis van Klein-Azië met inbegrip van de eerste Romeins-Joodse oorlog, waaronder de verwoesting van Jeruzalem. Hij schreef: een groot deel van Judea is bezaaid met dorpen en de Joden hadden ook steden. Hun hoofdstad is Jeruzalem. Hier stond hun tempel met zijn grenzeloze rijkdom. Recenter nog, in 1955, zei Sir Winston Churchill, die twee keer premier van Groot-Brittannië was: je moet Jeruzalem aan de Joden laten. Zij zijn het die de stad beroemd zullen maken. Volgende week zal Abbas een beroep doen op Hollande om Palestina te erkennen als staat op het land dat de Franse en internationale gerechtshoven erkennen als zijnde van Israël. Het zou premier Benjamin Netanyahu en het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken betamen om Hollande direct terug te commanderen naar zijn eigen rechtsgebied. We maken weer even ruimte voor muziek. Some in power. muziek van Karen Davis. Als dan het Franse gerechtshof heeft geoordeeld dat het hele land Israël van Israël is, dan zal ook de volgende activiteit geen enkel probleem zijn. De Israëlische luchtmacht neemt het grootste zonnepanelenpark bij de luchtbasis Ramon in gebruik. De Israëlische luchtmacht staat op het punt het grootste zonnepanelenpark in gebruik te nemen bij de in het zuiden gelegen vliegbasis Ramon als onderdeel van een uitgebreide strategie om het leger, de grootste organisatie van Israël, te ontkoppelen van de 95% afhankelijkheid van gas en diesel en over te schakelen op groene energie, vooral zonne-energie. Het project levert ongeveer de helft van de behoefte van de vliegbasis. Het project dat 5 megawatt produceert door 16.000 zonnepanelen zal zowel de begrotingsuitgaven en het negatieve effect van de Israëlische luchtmacht op het milieu minimaliseren, aldus de IDF, het leger. Bovendien betekent het onafhankelijkheid voor de Israëlische luchtmacht als civiele energievelden vanwege calamiteiten niet werken. Dit project, evenals de bouw van het vliegveld, wordt deels gefinancierd door de Verenigde Staten en is in samenwerking gedaan met Enlight Renewable Energy, die ook windenergieprojecten bouwt. Ze hebben een onderhoudscontract voor de komende 15 jaar. Goed vertrouwen dus. Tot ongeveer 2012 was de IDF zeer terughoudend om het idee van alternatieve energiebronnen te omarmen. Maar het blauw wordt groen project, blauw is de officiële kleur, heeft dit versneld in gang gezet met de ambitieuze doelstelling van een 0,0% milieubelastende energieafname voor de luchtmacht in 2033. Net als de rest van het land gebruikt het leger momenteel slechts 2% groene energie. Inmiddels is op nationaal, op landelijk niveau, het doel om in 2020 op 10% zonne-energie uit te komen. Kehila Nieuws rapporteerde onlangs dat er in 2017 begonnen wordt met de bouw van 's werelds hoogste toren van zonne-energie. Nou, dat is een heel verhaal om dat uit te leggen, maar dat is wel een prachtig systeem. Waarmee een belangrijk signaal wordt afgegeven door Israël dat zij haar doelstellingen serieus neemt om die target te gaan halen. En zoals bekend wordt Iran gezien als de grootste vijand en de grootste bedreiging voor Israël. En daarom ook het volgende bericht. Iraanse topambtenaar zegt: wij kunnen binnen 7 minuten Tel Aviv bombarderen. Een Iraanse topambtenaar dreigt om onmiddellijk Israël aan te zullen vallen als de VS aanvallen zouden uitvoeren op de Islamitische Republiek. Een hoge functionaris van het Iraanse parlement voor nationale veiligheid en de commissie voor het buitenlands beleid en een voormalig lid van de Islamitische Revolutionaire Garde vaardigde een officiële waarschuwing uit dat Teheran zijn strijdkrachten op oorlog heeft voorbereid en belangrijke vooruitgang had geboekt in hun ontwikkelingsprogramma voor ballistische raketten. Als ze door de VS worden aangevallen, zal Iran meteen terugslaan door een raket af te vuren op Tel Aviv, zo beweerde hij. Er is slechts 7 minuten voor nodig om met de Iraanse raket van Tel Aviv te raken, zei Mojtaba Zunur op zaterdagavond volgens de Iraanse pers Fars News. Hij is een voormalig adviseur van de vertegenwoordiger van de opperste Iraanse leider in Iran. In 2015 verklaarde Zunur dat de regering van de Islamitische Republiek Iran goddelijke toestemming heeft om Israël te vernietigen. De edele Koran staat de Islamitische Republiek de Iran toe om Israël te vernietigen, zei hij, eraan toevoegend dat zelfs als Iran zijn nucleaire programma nu zou opgeven, het niet minder vastberaden zal zijn om Israël te vernietigen. Iraanse functionarissen en militaire bevelhebbers hebben herhaaldelijk gezworen om de Joodse staat te vernietigen. Zunur dreigde verder dat zelfs als maar een spoor van agressie van de VS ertoe kan leiden dat Iran de Amerikaanse militaire basis in de omgeving van Bahrein met de grond gelijk zal maken. De 5e vloot van het Amerikaanse leger heeft een deel van Bahrein bezet en de verste militaire basis van de vijand ligt in de Indische Oceaan. Maar deze locaties liggen allemaal binnen het bereik van het Iraanse raketsysteem en ze zullen met de grond gelijk gemaakt worden als de vijand een vergissing maakt, zo verklaarde hij onheilspellend. Zijn opmerkingen kwamen nadat president Donald Trump nieuwe sancties tegen Iran had aangekondigd en nadat de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn dit officieel aan Iran had opgelegd vanwege het recente illegale testen van raketten door de Islamitische Republiek. Afgelopen zaterdag waarschuwde brigadegeneraal Amir Ali Hajizadeh, commandant van het Iraanse ruimtevaartprogramma, Washington om vijandige activiteiten te vermijden of anders een agressieve reactie te verwachten. Als de vijand een fout maakt, zullen onze brullende raketten hun doelen raken, vertelde deze legerleider tegen verslaggevers die aan de zijlijn staan van massale militaire oefeningen uitgevoerd door de verdedigers van het luchtruim van de Velayat in de provincie Semnan in het noorden van Iran. Met het kennen van de mogelijkheden van onze strijdkrachten ben ik ervoor te zorgen dat buitenlandse bedreigingen ons geen kwaad kunnen doen, snoefde hij. Hij beschuldigde Washington van een onnodige aanval tegen Iran vanwege zijn raketproeven als voorwendsel om hun vijandigheid jegens ons te tonen. Wij spannen ons 24 uur per dag in om de veiligheid van ons land te verdedigen. En als de vijand de fout ingaat, zullen wij onze brullende raketten op hen doen landen en hen laten branden. Nou, dit is weer bouten taal van de grootste vijand. Dus als Amerika een fout maakt, krijgt Israël het te vergelden. En omdat er nu een heel lang artikel komt, draaien we nog wat muziek voor u. En ik raad u aan om dan alvast een kopje koffie en een kopje thee klaar te zetten, zodat u straks 20 minuten onafgebroken kunt luisteren. Satisfied. Chuck King en The Bread of Life. En ik neem u mee naar een stuk cultuur uit Israël. En dat gaat over Tu B'Shevat. En ik kan het verkeerd uitspreken, maar dat moet u me dan maar vergeven. En dat is een feest ter gelegenheid van het ontluiken van de natuur. En dit gaat over aardse en spirituele groei. En dat is geschreven door Rabijn Evers. Rabijn Evers schreef een uitvoerig betoog over de aardse en geestelijke groei die bij ons dit natuurfeest voor ogen staat. Met Tu B'Shevat, het nieuwjaarsfeest der bomen, staat onze liefde voor het land Israël centraal. In Israël is Tu B'Shevat het begin van de lente. De bomen komen weer tot leven, kleine bladknopjes verschijnen, donkere kleuren maken plaats voor het lichte, heldere groen van het voorjaar. Tu B'Shevat is geen feestdag in de normale zin van het woord. We werken en gaan naar school. In huiselijke kring wordt de overgang van winter naar lente gevierd door zoveel mogelijk soorten vruchten te eten, waarbij vruchten uit Israël de voorkeur verdienen. In Israël, maar ook in de diaspora, gaan schoolkinderen de boer op om stekjes te planten. Tu B'Shevat uitroepen tot een Joods milieufeest is wat al te modieus, maar iedereen is bezig met de ontluikende natuur. Veel chassidim dawenen op Tu B'Shevat dat God de etrogim, meervoud van citrus, vrucht, citrusvruchten dus, mooi zal laten groeien met het oog op de arbaat minim, de plantenbundel voor Sukkot, het loofhuttefeest. En dawenen staat voor 3 keer bidden per dag. Op Tu B'Shevat wordt de flora door God voor het komend jaar als het ware berecht. Zoals de mensheid op Rosh Hashanah wordt gescreend, wordt nu de toekomst van de flora beoordeeld en bepaald. In de kabbalistische literatuur worden veel parallellen getrokken tussen de mens en het bomenrijk. De Torah geeft hiertoe aanleiding. In Devarim 20 vers 19, dat is Deuteronomium, want de mens is als het geboomte op het veld. Wellicht leidde dit vers tot de oude Joodse gewoonte om bij de geboorte van een jongen een cederstekje te planten en bij de geboorte van een meisje een cipres. In hun jeugd waren de kinderen verantwoordelijk voor het wel en wee van hun boom. Als ze trouwden, werd de ceder en de cipres omgehakt en dienden zij als palen waarop de goepa, de huwelijksbaldakijn, rustte. Want de mens is als het geboomte van het veld. Het woord Adam, mens, komt van Adama, aarde. Maar wordt ook in verband gebracht met lijken op. In één woord liggen oorsprong en bestemming van de mens besloten. Van aards schepsel moet hij proberen op God te gelijken. Dit is het doel van het leven. Zoals een boom wordt geprezen om zijn natuurproducten, zo wordt de waarde van de mens door zijn religieuze producten en daden bepaald. Rabijn Yaakov Garlop werkte deze gedachte nader uit. Torah-gedachten en menslievende daden planten het zaad voor de openbaring van het goddelijke in de wereld en leggen het fundament voor spirituele verlossing. Zoals het zaadje van een boom het begin vormt van zich voortdurend voortplanten nieuw leven, is een goede daad het begin van een kettingreactie die weer volgende stadia van religieuze tijd oproept. En zoals een boomgaard voortdurend moet worden bewerkt en verzorgd om de aarde nieuwe groei te ontlokken, moet de mens voortdurend aan de verfijning van zijn karakter werken voor de ontplooiing van het goddelijke in hemzelf. Rav Eliezer Steinman gaat nog een stapje verder. Het lichamelijk aspect van de mens ontwikkelt zich als een boom die langzamerhand oprijst vanuit de aarde en zijn takken hemelwaarts richt. De neshome, de ziel, ontwikkelt zich in omgekeerde richting. Gehouwen uit Gods majesteit verbinden haar takken zich met de ledematen van de mens. De Magen David, de Davidster, brengt beide bewegingen symbolisch samen. Vanuit het beginpunt onder spreidt de materie van de mens zich naar boven uit. Vanuit de eenheid boven beweegt het goddelijke zich naar beneden, verbindt zich met de materie en geeft dit vorm. In de Midrash-literatuur worden eigenschappen van het plantenrijk verbonden met het karakter en de bestemming van het Joodse volk. Waarom wordt het Joodse volk vergeleken met een olijfboom? Zoals de olijf pas olie voortbrengt nadat hij is fijngestampt, zal het Joodse volk pas na veel lijden de rechte weg terugvinden. Maar deze vergelijking brengt ook hoop. Zoals de olijfboom nooit zijn bladeren verliest, kan het Joodse volk nooit vernietigd worden. De diaspora wordt als volgt verklaard. Waarom wordt Israël vergeleken met de wijnstok? Wanneer een boer de kwaliteit van zijn wijnstokken wil verbeteren, verplant hij ze van plaats tot plaats. God wilde Israël bekendmaken in de wereld en deed het verhuizen door de hele wereld, zodat alle wereldbewoners bekend zouden worden met de Torah. De geestelijke groei werd met de vijgenboom verbonden. Zoals de vruchten van de vijgenboom niet in één keer worden geoogst, maar beetje bij beetje, zo is het ook met de Torah-kennis. De Torah kan niet in één jaar worden geleerd. Slechts stap voor stap kan de geest groeien. Het Jodendom biedt een duidelijk perspectief op de begrippen tijd en geschiedenis. De schepping vormt het absolute begin, de wetgeving op de Sinaï de as en het Messiaanse tijdperk is het eindpunt, waarna de wereld weer, als het ware, oplost in God. Deze momenten worden botanisch geleid. Aan het begin van de schepping plantte God een tuin in Eden, waar de heerlijkste bomen groeiden, en plaatste daar Adam in. Bij de wetgeving op de Sinaï veranderde de woestijn in een bloeiende tuin. Daarom versieren wij op Shavuot de synagoge met bloemen en planten. Hoopgevend is de Joodse traditie over de komst van de Mashiach. Rabbi Abba zei, er is geen duidelijker voorteken dan de terugkeer van het volk naar zijn land. Wanneer de bomen weer op Israëls bodem zullen bloeien, is het begin van het Messiaanse tijdperk in zicht. Het nieuwjaar der bomen, Tu B'Shevat, voert ons terug naar de allereerste boom in de Joodse geschiedenis. De boom van kennis van goed en kwaad. Het heeft mij altijd bevreemd dat in West-Europa de schaduwrijke boom der kennis, zoals beschreven in het eerste boek van de Torah, klakkeloos als een appelboom wordt neergezet. In het Talmud vinden wij hierover vier meningen. Volgens de eerste mening was het een vijgenboom, omdat de mens bedekt werd met vijgenbladen na de zondeval. Met de vrucht waarmee hij gezondigd had, moest hij zich kleden. Een tweede visie stelt dat de boom een etrog was, waarmee wij tegenwoordig op het loofhuttefeest, Sukkot, als een van de vier plantensoorten schudden. Een derde mening gaat ervan uit dat het de wijnstok was, omdat wijn tot zonde brengt. Een vierde opvatting stelt dat de boom van kennis gewoon graan was, omdat de mens pas verstand krijgt tegen de tijd dat hij graanproducten begint te eten. In de middeleeuwse kunst wordt de befaamde boom echter als een appelboom voorgesteld. De reden hiervoor is ongetwijfeld dat de Germanen en Kelten appelen als vruchten van de eeuwige jeugd beschouwden. Tu B'Shevat wordt tegenwoordig wel eens gezien als een feest van het milieu. Het zou inderdaad niet overbodig zijn wanneer vanuit Joodse kring wat meer aandacht werd besteed aan de milieuproblematiek. In de oudste Midrashim, achtergrondinformatie, komt in dit verband een heel opmerkelijke passage voor. Nadat God Adam had geschapen, leidde hij hem rond in Gan Eden, het paradijs. Aanschouw mijn werken, zei hij. Zie hoe fraai alles is. Alles heb ik voor jou geschreven. Houd de natuur in stand en vernietig mijn wereld niet. Want als jij onvoorzichtig omgaat met het milieu, is er niemand die het kan herstellen. Deze midrash getuigt van een bovennatuurlijke wijsheid. Wie in de oude wereld had millennia geleden al kunnen bevroeden dat het milieu wereldprobleem nummer 1 zou worden anno 2004? Het conflict tussen de mens en de wereld om hem heen wordt door onze geleerden gezien als uitvloeisel van de gevallen toestand van de mens na het eten van de boom van kennis van goed en kwaad. De zondeval verstoorde de harmonieuze relatie tussen mens en natuur. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, luidde het goddelijke vonnis. Sindsdien is de mens vervreemd van zijn omgeving, waarin de overige levende wezens die deze planeet bevolken, voedsel en beschutting direct uit de hand van ons schepper ontvangen. Het vernisje, het laagje van onze beschaving, is niet zozeer een uiting van ons vernuft als wel een gevolg van een fundamenteel gebrek aan harmonie met de natuur. De Torah verbiedt om tijdens een beleg vruchtenbomen om te hakken. In de Talmud wordt dit opgevat als een algemeen verbod op het doelloos verspillen en vernielen van alle soorten materie. Iemand die in woede spullen vernielt is volgens de Talmud gelijk aan afgodendienaar. Goed dat Tu B'Shevat ons harmoniseert met de natuur. In de Talmud wordt naar de reden van Tu B'Shevat gevraagd, maar over een feestelijke viering daarvan vertellen de rabbijnse bronnen niets. Onder invloed van de opbloeiende Kabbalah in het land Israël van de 16e eeuw werd voorgeschreven om op Tu B'Shavat 4 bekers wijn te drinken, waarbij men allerlei teksten uitspreekt en veel fruit eet. Zo stelde de bekende kabbalist Rabbi Chaim Vital, hij leefde van 1542 tot 1620, voor om maar liefst 30 verschillende soorten vruchten te eten. Vooral de Sefardische Joden namen de kabbalistische gebruiken over. Er ontstond een speciale liturgie met gedichten, gebeden en teksten uit de Torah, midrash en mystieke waarden. De soorten waarmee Israël gezegend is, zijn natuurlijk het meest populair. De dadel, olijf, granaatappel, druif en vijg. In de mystieke gedachtenwereld is de boom het symbool van de mens. Hiervoor baseert men zich op een Torah-tekst in Devarim, Deuteronomium. Is de boom dan als de mens? Via een subtiele interpretatie wordt de tekst omgezet in: de mens is als een boom. De stroom van goddelijke energie loopt langs de 10 sefirot, de sferen of eigenschappen, via een ingewikkeld proces van emanatie en uitstraling. Deze uitstraling van het goddelijke naar de wereld wordt in de mystiek leer visueel voorgesteld als een boom. Deze boom is dus een soort ladder die de fysieke wereld met de hemelse spirituele wereld verbindt. Een belangrijk motief in de mystieke theorieën over het scheppingsproces is het idee van de Nitzotzot, de goddelijke vonken. De schepping van het universum vond plaats via een ingewikkeld proces van afdalende goddelijke uitstraling. Maar er ging iets mis. Een van de sefirot bleek niet sterk genoeg om dat goddelijke licht vast te houden en daardoor ontstond een breuk waardoor goddelijke vonken in de diepte verdwenen. Deze vonken zitten nu gevangen in de materiële wereld. Dit verklaart waarom de wereld die gemaakt werd door een perfecte schepper en ook oorspronkelijk perfect had moeten zijn, uiteindelijk toch niet een volmaakte wereld is geworden. Door het uitvoeren van de geboden van de Torah kan de mens er echter voor zorgen dat de vonken zich weer verenigen met de hemelse oorsprong, zodat het scheppingsproces weer volmaakt wordt. De mens als partner van God. Door het fruit met de juiste bedoeling en bij de God, de zegenspreuken, te eten, worden de Hebreeuwse vonken uit een duistere materiële wereld verlost en verheven. Dat is het idee van Tu B'Shavat. Een spectrum van oude tradities vult deze mystieke gedachte in. Sommigen eten de 7 vruchten waarmee het land Israël speciaal gezegend werd in Devarim 8 vers 8. Een land van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgen en granaatappelbomen. Een land van olie, voortbrengende olijfbomen en van dadelhoning. Anderen eten 15 soorten fruit. Maar er bestaan ook mingahim, gewoonten, om 50 of zelfs 100 soorten vruchten vers, gekookt, gedroogd of geconserveerd te eten. In hetzelfde hoofdstuk van de Torah, nadat ons is beloofd dat wij in het land Israël aan niets gebrek zullen hebben, Devarim 8 vers 9, gaat de Torah over van belofte naar verplichting. Als u nu gegeten heeft en verzadigd bent, dan moet u God loven voor het goede land dat hij u gegeven heeft. Dit is de bron voor het leerstuk van de Berachot, de zegenspreuken, die door de Torah in eerste instantie worden voorgeschreven na het eten van brood. En dus ook bij de Shabbat zullen doen. De Chagamiren, de geleerden, hebben dit verder uitgewerkt in een heel systeem van voor- en na-Berachot over alle genietingen die in onze consumptiemaatschappij enig tegenwicht bieden aan het gevoel dat mijn kracht en macht mij dit vermogen hebben verworven. Door het zeggen van Berachot voor en na het eten proberen wij bij iedere hap te herinneren dat het God is die ons kracht en inzicht geeft om onze aardse missie met succes uit te kunnen voeren. Berachot leren ons dat niets in deze wereld vanzelfsprekend is. Bovendien hebben we nergens recht op. Dit ligt ook in de structuur van de Torah ingebed. Het westerse denken is voornamelijk antropocentrisch gericht. De mens wordt gezien als het centrum van het universum. De Joodse cultuur is theocentrisch van aard. God staat in ons denken centraal. Dankbaarheid vormt de basis van onze levensfilosofie. En dit gevoel wordt soms zeer ver doorgevoerd. Moshe Rabbeinu mocht de Nijl niet in bloed veranderen, omdat deze rivier hem verborgen en beschermd had tegen de soldaten van Farao. Zelfs de dode materie wordt dus in het dankbaarheidsdenken geïncorporeerd. Niets is zomaar en alles is van een goddelijke intentie en een hemelse vonk doordrongen. Kabbalisten verwonderen zich ook over het merkwaardige fenomeen dat dode materie, flora en fauna ons levenskracht schenken. De mens die oneindig veel hoger lijkt te staan dan de mineralen, het planten- en dierenrijk, is hiervan niettemin volledig afhankelijk. een reden te meer om ons eens te verdiepen in het Joods Beragot-systeem, het zegensysteem, waarin iedere keer opnieuw benadrukt wordt dat de mens niet alleen leeft bij de gratie van zijn brood, maar dat iedere hap een samenspel vormt van lichaam en geest, een gegeven dat overigens in de medische wereld de laatste tijd ook steeds meer aandacht krijgt onder de titel psychosomatiek. Vaak wordt ons de vraag gesteld of het God werkelijk wat kan schelen, wat en hoe wij eten. Filosofen van Aristoteles tot Hegel meenden dat God zich alleen zou bezighouden met de grote lijnen van zijn schepping, maar geen aandacht zou hebben voor de details, zelfs niet voor de mens als individu. Het is onze levensovertuiging, met de psalmist, dat zijn genade zich uitstrekt over al zijn schepselen. Psalm 145. Rabbijn Samson Raphael Hirsch, hij leefde van 1808 tot 1888, stelde duidelijk dat de Joodse voorschriften ons gevoelig moeten maken voor onze verheven opdracht. De term kosher wijst ook in die richting. Kosher betekent geschikt. Trijve voedsel heet in de Torah tamé, letterlijk onrein. Onze wijzen brengen de term tamé in verband met het woord timtum, dat verstopping of blokkade betekent. Kosher eten maakt ons geschikter en gevoeliger voor het spirituele. Tamé-consumptie blokkeert deze ontwikkeling naar steeds hoger. Het kashrut bepaalt wat wij eten, de Beragot richt onze aandacht op het hoe. Het Joodse eten geschiet niet gedachteloos. Integendeel, iedere keer dat wij op het punt staan iets tot ons te nemen, verklaren wij Baruch Atah Hashem. Baruch, dat normaliter vertaald wordt als geprezen, betekent ook naderbij gebracht. Door iedere berecha wordt ons besef van het goddelijke sterker. Daarna verklaren wij God tot koning over de wereld. Niet in de universele, globale zin als bij de filosofen, maar over ieder detail. Over ieder geschenk uit de hemel zeggen wij dankbaar een zegenspreuk. Wij bezien God vanuit ieder scheppingswondertje dat ons tevens kracht schenkt. Beragot verschillen naar de aard van het voedsel. Beragot dwingen ons om stil te staan bij de eigen geaardheid van iedere vrucht, iedere detail in Gods wereld. De hoofdregel in het Beragot-systeem luidt dat we voor iedere vrucht en ieder product de meest specifieke berecha moeten zeggen. Filosofie probeert het universele te vatten. Het Jodendom is een specialistische religie die zoveel mogelijk wil doordringen in het specifieke. In onze tijd van specialisatie zien wij ook steeds meer aandacht voor details. Over dode materie, van water tot vlees, zeggen wij de algemene berecha, de shehakol. Zodra wij geconfronteerd worden met een hogere ontwikkeling in de schepping, worden we specifieker. Over aardvruchten zeggen we doorgaans ha-adama. Na de aardgewassen werden de vruchtbomen geschapen, Bereshit 1 vers 11, weer een trede hoger. Daarover zeggen we een ha-eets. Naast de hoofdregel van specificatie bestaat in het Beragot-systeem een tweede hoofdregel die ik belang en gewicht zou willen noemen, Gashivut. Belangrijke consumptie wordt door een aparte berecha ingeleid. Wijn en brood, die ook in de tempeldienst een speciale functie hadden, plengoffers en meeoffers, worden speciaal apart vermeld. Hamotzi over brood en Hagaven over wijn, die ook de hoogtepunten van het Joodse leven inzegent. Deze tweede hoofdregel werkt ook door in andere details. Zo mogen wij alleen ha-eets zeggen over rijpe boomvruchten waarvan het hoofdbestanddeel wordt gegeten, dus niet een geconfijte schil, waarbij de vorm of het uiterlijk van de oorspronkelijke vrucht nog herkenbaar is, terwijl de vrucht op normale wijze gegeten wordt. Dit betekent dus dat men over noten, die normaliter rauw gegeten worden, geen ha-eets zegt wanneer deze boomnoten bijvoorbeeld gekookt zijn. In gekookte toestand zijn ze eigenlijk niet meer belangrijk genoeg voor ha-eets. Bovendien moeten de boomvruchten voor de berecha ha-eets speciaal gekweekt zijn. Over wildgroeiende kastanjes zegt men bijvoorbeeld shehakol en niet ha-eets. Dit tweede principe geldt ook voor aardvruchten. Hierover zeggen wij alleen ha-adama als de identiteit van de vrucht nog duidelijk herkenbaar is en het op normale wijze gegeten wordt. Bijvoorbeeld aardappels, gekookt maar komkommers rauw. Voorrangsprincipe, dat is ook nog iets. Op de Tu B'Shevat tafel liggen vaak zeer veel vruchten. Over de verschillende boomvruchten zeggen we dan slechts eenmaal ha-eets en eenmaal ha-adama over alle aardvruchten tezamen. De enige vraag die nog resteert is over welke vrucht we het eerst de berecha zeggen. Bij een gemengde tafel van aard- en boomvruchten gelden de volgende regels. Het eerst zeg je de berecha of dit nu ha'etz is of ha'adama, over die vrucht die je meestal het lekkerst vindt. Als die niet te vinden is, zeg je als eerst een berecha over die vrucht die je nu het lekkerst vindt. Als ook die niet aanwezig is, houd je de Torah-volgorde van Devarim 8 vers 8 aan. Namelijk de olijf, de dadel, de druif, de vijg en de granaatappel. Als ook die volgorde je niet helpt, dan heeft een volledige, in tegenstelling tot een open gesneden vrucht, de voorrang. En als je in het voorgaande geen voorrang kunt vinden, dan gaat ha'etz boven ha'adama. Ja, dit wordt ingewikkeld. Fruitcocktails uit de fabriek, dat wil zeggen met kleine stukjes, eisen slechts één beracha, ha'etz of ha'adama. Men kijkt dan alleen naar de meerderheid van de bestanddelen. Zelf gefabriceerde fruitcocktails met grote stukken vereisen echter een beracha over iedere soort apart volgens de eerder genoemde regels. Over jus d'orange, waar het sap slechts uit de vrucht geperst is, zeggen we shehakol. Waar het sap of de smaak van de vrucht eruit gekookt is, zeg je over het vocht de berecha van de vrucht. Over pruimensap zeg je ha'etz en over tomatensap ha'adama. Berachot over soep met meerdere bestanddelen is specialistenwerk. Raadpleeg je rabbijn. Bij een gerecht met hoofd- en bijzaken zegt men meestal slechts de berecha over de hoofdzaak. Rijstepudding met rijst, rozijnen, kaneel, etc. vereist alleen mezonot. Als men twee even belangrijke voedselsoorten eet, zegt men twee berachot. Dan wordt de meest specifieke berecha eerst gezegd. Bij koffie en cake zegt men dus eerst mezonot en pas daarna shehakol. Berachot zijn zeer ingewikkeld. Vroeger werden rabbijnen voor hun semicha, hun diploma, juist hierover overhoord. Niettemin wens ik u een vruchtbare toebishawat, waarbij u mogen genieten van de diepere filosofie van dit gezellige samen zijn. Nou, en ik vond het heerlijk om dit stukje cultuur over Israël en uit Israël van rabbijn Evers met u te delen. En ik begrijp ook wel dat dit een heel lang artikel was met heel veel details. Dus als u het echt zou willen hebben, dan moet u me even mailen. En dan krijgt u van mij de teksten toegespeeld, want dan kunt u zelf toebishawat vieren. Het land waar de uitspraak nie wieder op geld doet, heeft toch een kerk in Wittenberg waar Luther predikte, waar iets niet heel vrijs op staat. En er is ook een petitie voor aangelegd om die te tekenen. En ik roep u ook op om dat te doen. En in het Duits staat daar: Entfernen Sie sterben Wittenberger Judensau. Verwijder de Jodenzeug in Wittenberg. De stad Wittenberg heeft een Judenzau, een Jodenzeug, uit 1305 op de gevel van de stadskerk, de kerk waar Martin Luther predikte. De afbeelding toont een rabbi die onder de staart van de zeug kijkt en andere Joden drinken uit haar tepels. De inscriptie luidt Rabbini Shem Hamforas, vermoedelijk een verbastering van Shem HaMeforash, de volledig uitgesproken naam van God. Het beeld is één van de vele die nog overgebleven is in Duitsland. In het Vom Shem Hamforas, de niet te kennen naam betekent dat, leverde Luther in 1543 commentaar op de Judenzau, beeldhouwwerken in Wittenberg, die het antisemitisme in het beeld benadrukkend vanwege de locatie van de Talmud in de darmen van de zeug. Hier op onze kerk in Wittenberg is een zeug gebeeldhouwd in steen. Jonge varkens en Joden liggen zogend onder haar. Achter de zeug is een rabbijn die voorovergebogen achter de zeug zit, haar rechterpoot optilt, haar staart omhoog houdt en intensief onder haar staart en in haar de Talmud zoekt. Alsof hij iets buitengewoons aan het lezen is. Dat is zeker de plek waar ze hun Shem Hamforas krijgen. Het beeld blijft hiermee oorzaak van lastering tegen het Joodse volk en hun geloof. Het moet worden verwijderd en naar een andere locatie worden gebracht. Dus niet langer openbaar weergegeven op de buitenmuur van de kerk, maar elders en op de juiste manier uit- en toegelicht. Anders blijft het Joodse volk geconfronteerd worden met de kracht van antisemitisme en blijven zij de afbreuk van dit beeld ervaren, waarmee hun ergste angsten over de aard van het christelijk geloof worden bevestigd. Als de kerk berouw heeft over dergelijke sculpturen, moet zij stappen ondernemen om deze van dergelijke prominente locaties te verwijderen. Niet alleen is deze beeldhouwkunst een belediging voor het Joodse volk, maar beledigt ook de goede zeden door de onzedelijke neerzetting van Joden die zogen bij een varken en een hand leggen op haar achterwerk. Het is ook een belediging voor de locatie waar christelijke eredienst worden gehouden, die omgeven zouden moeten worden met waardigheid en gepaste vormen en niet met obscene en schokkende antisemitische beelden. De Wittenberg-Jodenzeug blijft op krachtige wijze beledigen en is een levendige weergave voor het aanzetten tot haat en antisemitisme. Een poging om dit in 1988 te verzachten door beeldhouwer Wieland Schmiedel met het plaatsen van een verklaring en een gedenkplaat onder de sculptuur zijn absoluut onvoldoende. De verklaring luidt als volgt. De ware naam van God, het verguisde Chem Hameforas, die de Joden, lang voordat het christendom dat deed, beschouwd werd als bijna onuitsprekelijk heilig, stierf met 6 miljoen Joden omwille van het kruis. Wij waarderen het feit dat de kerk heeft besloten om iets toe te lichten en spijt te betonen, maar geloven niet dat God stierf tijdens de Holocaust. En dit is dus opnieuw een oneigenlijk gebruik van de naam van God. In 2017, waarin de 500ste verjaardag wordt gevierd van de protestantse reformatie van Luther, is het tijd geworden om dit beeld van zijn plek te verwijderen en het te vervangen door iets dat wel recht doet aan de God van Israël, met respect voor het Joodse volk en waardigheid voegen aan een christelijke plaats van aanbidding. In plaats van een beeld te behouden dat ongepast is en obscuur, beledigend, aanstootgevend, lasterlijk, smadelijk, godslasterlijk, antisemitisch en opruiend. Tot zover het artikel. Ik wil hier dan nog aan toevoegen, een oproep aan u, de luisteraar, om deze petitie ook te ondertekenen. Er zijn 7500 ondertekenaars nodig voor deze petitie. En toen ik deze petitie tekende, stond de teller al op ruim 6200. Nou, dan moet u ook nog bij weten dat ik dit artikel vorige week al had willen behandelen. Vorige week ook al had voorbereid. En op andere een of andere reden is het niet in het programma gekomen. Dus ik roep u ook op om naar de Facebookpagina te gaan van Radio Israël en de link te volgen die daarop is geplaatst. En ook wil ik u vragen die link te delen via Facebook of Twitter of andere social media. Maar stuur die link ook naar uw kerk of naar de groepsapp van uw kerkgemeenschap. Sta op en laat uw stem horen. Ik wil u daar bij voorbaat voor danken. En God zal u zegenen voor het op de bres gaan voor zijn oogappel, voor Israël. Zijn we weer aan het einde gekomen van Frontline Israël. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Ik wens u nog een prettige voortzetting en van harte God zegen maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. En meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De eerst vliegende auto is nu echt te koop. Het bedrijf Palfi uit Raamsdonk 4 biedt hem aan. Er kon al een paar jaar op ingetekend worden, maar nu is de definitieve versie gepresenteerd. Volgens de makers is de vliegende driewieler de oplossing voor het fileprobleem. Opstijgen landen doet het toestel.